ง่ายคิดจากหนังเรื่องเบฟหมูน้อยไม่อยากขึ้นเขียงโดยชลนินพวกหมูเชื่อว่าหากกินเยอะๆและโตเร็วๆก็จะมีรถคันใหญ่มารับเพื่อไปส่งยังสวรรค์ของหมูที่นั่นวิเศษมากจนไม่มีหมูตัวไหนยอมกลับมาอีกเลยความเชื่อนี้อาจอยู่ในหัวของหมูตัวอื่นแต่ไม่ใช่เจ้าหมูน้อยชื่อเบฟของเราเบฟเป็นหมูน้อยที่มีโอกาสดีกว่าหมูน้อยตัวอื่นๆมากมายตั้งแต่เขาได้มาอยู่ในฟาร์มของครอบครัวฮอกแกะก็ได้รับความเมตตาจากสุนัขเลี้ยงแกะที่ชื่อฟลายได้ฟังความคิดแหวกแนวจากเฟอร์ดินันด์เป็ดที่อยากเป็นไก่และที่สำคัญได้รับโอกาสอันหายากจากอาร์เธอร์ฮอกแกะเจ้าของฟาร์มให้เขาได้ฝึกเป็นหมูเลี้ยงแกะสัตว์แต่ละตัวในฟาร์มต่างก็มีหน้าที่ไก่มีหน้าที่ออกไข่และขันปลุกทุกคนในตอนเช้าวัวมีหน้าที่ให้นมแกะมีหน้าที่ให้ขนสุนัขเลี้ยงแกะมีหน้าที่ดูแลแกะในทุ่งหญ้าส่วนเป็ดและหมูมีหน้าที่อย่างเดียวคือกินนอนเพื่อรอเวลาถูกเชือดเป็นอาหารเจ้าเฟอร์ดินานด์เป็ดผู้ไม่อยากมีชีวิตเพื่อกลายเป็นเป็ดอบซอสวันคริสต์มาสจึงพยายามแสดงความสามารถของตัวเองให้เจ้านายเห็นด้วยการแย่งไก่ขันในตอนเช้าบอกว่าเขาก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้เช่นกันอย่าตีค่าเขาแค่เป็นเพียงอาหารเท่านั้นเลยความคิดเช่นนี้ถูกถ่ายทอดให้เบฟและความที่เบฟใกล้ชิดกับฟลายสุนัขเลี้ยงแกะทำให้เขาเชื่อว่าตนเองก็สามารถเป็นหมูเลี้ยงแกะได้เหมือนกันโชคดีที่ลุงอาเธอร์ช่างสังเกตมีจิตใจละเอียดอ่อนต่อสัตว์ทำให้เขาเห็นแววของเบฟจึงลองเปิดโอกาสให้เบฟได้ทำหน้าที่เป็นหมูเลี้ยงแกะดูบ้างเบฟได้เรียนรู้ว่าหมูเลี้ยงแกะอย่างไรเสียก็ไม่เหมือนสุนัขเลี้ยงแกะเขาจึงไม่สามารถใช้วิธีข่มขู่ทำร้ายเพื่อออกคำสั่งแกะแบบเดียวกับที่สุนัขทำได้แต่เบฟมีคุณสมบัติหนึ่งที่สุนัขเลี้ยงแกะไม่มีนั่นคือความสุภาพอ่อนน้อมและจิตใจอันดีงามทำให้แกะยอมเชื่อฟังเขาหมาดุมีจนล้นโลกแล้วแต่หมูที่อ่อนโยนจิตใจดีงามมีไม่มากนักหรอกนี่คือคำสอนของมาแกะชราและในการแข่งขันสุนัขเลี้ยงแกะประจำปีนั้นเบฟก็สามารถสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมได้สำเร็จความสำเร็จของเบฟสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้คนมากมายคนที่เคยคิดว่าเมื่อเกิดเป็นหมูก็ต้องรอขึ้นเขียงเป็นหมูหันรมควันไม่ก็คอหมูย่างน้ำตกที่ฟาร์มฮอกแกะคงไม่เคยกินเท่านั้นคงได้เห็นว่าหากหมูได้รับโอกาสและกล้าที่จะเปลี่ยนวิถีวงโคจรชีวิตตัวเองหมูน้อยตัวหนึ่งก็สามารถกระทำเรื่องให้โลกตะลึงได้ถามว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นโอกาสอันประเสริฐใช่หรือไม่แล้วการได้พบพระพุทธศาสนาล่ะใช่เป็นโอกาสที่สำคัญหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นการได้รับฟังคำสอนได้ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ถูกตรงอย่างที่อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้นับเป็นโอกาสนาทีทองของการเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมอย่างนี้แล้วยังมัวรออะไรอยู่อีกรอขึ้นเขียงเป็นหมูให้มรณะมาพรากลมหายใจไปอย่างขาดสติไม่รู้เหนือใต้อย่างนั้นหรอหรือว่าจะรอเสพสุขกินนอนใช้ชีวิตให้คุ้มสมอยากเหมือนหมูเหมือนเป็ดที่สุดท้ายก็วาดหวังว่าจะมีรถมารับไปส่งยังสวรรค์ของหมูหรือโรงเชือดอันวิเศษจนไม่มีหมูตัวไหนยอมกลับมาหรือเพราะอะไรเจ้าเป็ดเฟอร์ดินานด์ยังไม่ยอมมีชีวิตแบบนั้นเลยเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าสามารถทำประโยชน์อื่นได้นอกจากจะเป็นอาหารขึ้นโต๊ะให้คนกินเบฟน้อยของเราก็ไม่รีรอเมื่อโอกาสเปิดและเขาสามารถฝืนชะตากรรมหมูได้สำเร็จชนิดที่พวกเราเชื่อได้ว่าลุงอาเธอร์แกคงไม่มีทางพาเจ้าเบฟไปส่งสวรรค์ของหมูหรือโรงเชือดแน่ๆแล้วพวกเราล่ะจะปล่อยลมหายใจทิ้งโดยลืมกายลืมใจเพื่อรอขึ้นสวรรค์ของหมูแบบไม่อายเจ้าเบฟเชียวเหรอI'm not afraid to die. แง่คิดจากหนังเรื่องสตรีเหล็กศักยภาพความเป็นคนโดยชลนิน หิดลงในแต่ใจต้องการหิดที่ไม่ทำตามสังคมรอบข้างนะหรือถามสักคำมองกันตรง สตรีเหล็กหนังที่อุดมด้วยวาจาแสบๆคันๆทั้งชวนขันและชวนคิดจากเหล่านักวอลเลย์บอลนักยะทั้งหลายหากจะดูเอาเพลินก็ได้ดูเอามันก็ดีหรือพลิกแง่มุมกลับมาคิดก็อาจจะได้อะไรดีๆกระแทกใจไม่น้อยทีเดียวใครจะคาดคิดเมื่อทีมนักวอลเลย์บอลที่มีเหล่าลูกทีมเป็นนักยะเกือบทั้งหมดจะสามารถคว้าชัยได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติได้สำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จของเขาหรือเธอเหล่านั้นต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมายแค่ไหนตั้งแต่เริ่มฟอร์มทีมที่มีการกีดกันไม่ยอมรับพวกสาวแตกจนถึงขั้นต้องตามควานหาลูกทีมกันใหม่และได้ทีมวอลเลย์บอลนักยะที่มีวิชัยแท้เป็นหัวหน้าทีมเพียงคนเดียวจากนั้นพวกเขายังต้องพบผ่านปัญหาต่างๆทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาภายในทีมจนถึงปัญหาความไม่ยอมรับจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการแข่งขันรวมถึงคนในสังคมบางกลุ่มปัญหามีเอาไว้ให้เรียนรู้แก้ไขเพื่อจะได้เติบโตต่อไปทีมสตรีเหล็กผ่านปัญหาอุปสรรคมาด้วยใจที่มุ่งมั่นด้วยอารมณ์ขันด้วยความเข้าใจเห็นใจและความสามัคคีระหว่างกันเหรียญทองรางวัลที่พวกเขาได้รับไม่ได้หมายความว่าทุกคนในสังคมจะยอมรับความผิดเพศไปเสียทั้งหมดแต่มันก็บอกถึงการแสดงออกถึงความสามารถภายในตัวพวกเขาไม่ใช่แค่สาวเทียมที่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวเว่อร์กรี๊ดกราดชวนแสบแก้วหูชะม้อยชะไม้มองผู้ชายตาเป็นมันแต่เมื่อถึงเวลาที่ตั้งใจจริงแล้วพวกเขาก็ทำได้ไม่แพ้ใครนี่คือศักยภาพความเป็นคนที่มีเสมอกันไม่แบ่งเพศจะมีใครสักกี่คนที่รู้การได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เต็มตัวโดยสติพร้อมนั้นมีคุณค่าแค่ไหนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่เพียงใดหลายคนบ่นท้อแท้น้อยใจในโชคชะตาที่ตนเองเกิดมาลำบากอย่างโน้นอย่างนี้บางคนก็ก่นด่าเวรกรรมในชาติก่อนที่จัดสรรส่งให้มาเกิดผิดปกติผิดเพศไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยหารู้ไม่ว่ากรรมเก่าส่งมาเกิดก็จริงแต่มนุษย์เราสามารถที่จะฝืนเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ด้วยการสร้างกรรมใหม่ที่มีน้ำหนักเหนือกว่ากรรมเก่าถ้าคุณกล้าพอที่จะเรียนรู้เรื่องกรรมรู้ว่าทำกรรมใดแล้วเป็นกุศลทำกรรมใดแล้วเป็นอกุศลและทำกรรมใดแล้วสามารถเป็นกลางต่อกุศลอกุศลได้เมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องกล้าที่จะดำเนินตามรอยทางที่ถูกต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเว้นขาดในเส้นทางอกุศลมุ่งหน้าโดยไม่พรั่นต่อความลำบากไม่กลัวต่ออุปสรรคในเส้นทางรอยธรรมมนุษย์เราทำได้ด้วยศักยภาพความเป็นคนสามารถทำได้ไม่แบ่งเขาแบ่งเราแบ่งเพศกว่าทีมสตรีเหล็กจะฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถได้รับชัยชนะมีเหรียญทองคล้องคอมีผู้ชมแฟนกีฬาจำนวนมหาศาลปรบมือชื่นชมยินดียอมรับในความสามารถของพวกเขานับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดายแต่พวกเขาก็ทำสำเร็จลองมาใช้ศักยภาพความเป็นคนลงสู่สนามแข่งขันแห่งใหม่กันไหมสนามแห่งนี้ไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตเหมือนสนามกีฬาใดๆความกว้างยาวก็แค่ตัวคนคนหนึ่งเท่านั้นเป็นสนามที่มีชื่อว่ากายและใจการแข่งขันไม่ยากเย็นเลยเพียงแค่คุณเว้นอกุศล5อย่างหรือรักษาศีล5สักก่อนจากนั้นก็เริ่มก้าวสู่กีฬาครั้งนี้ได้เป็นกีฬาตามดูกายตามดูใจเพื่อให้เห็นความจริงของมันกติกาแข่งขันครั้งนี้ไม่มีการแบ่งเซตไม่มีกำหนดเวลาสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับชัยชนะที่ได้รับก็ไม่ใช่เหรียญทองรางวัลที่ไหนถ้าคุณตามเรียนรู้ดูกายดูใจจนเห็นความจริงถึงที่สุดแล้วหมดความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจรางวัลที่ได้คือคุณจะไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครอีกเลย เรื่องโกหกของโลกใดๆจะไม่มีวันมาหลอกมาผูกมัดคุณได้ตลอดกาลขอเพียงตั้งใจจริงและเดินถูกทางด้วยศักยภาพความเป็นคนนี้คุณสามารถทำได ้เรื่องของใจไม่มีเหตุผลอาจดูเหมือนสับสนตัวเอง นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20อ่านโดยฮาร์ดติลัน รู้ก็รู้ร่างกายเป็นชายแต่ใจกลับกันหากจะขอแค่เพียงชั่วคราวที่ใจต้องการเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนระหว่างสองทางสิ่งที่ใจต้องการกับความจำเป็นรอบตัวเลยกลายเป็นชายกลางวันเป็นผู้หญิงกลางคืนอาจต่างกันไปหากแปลกกันคนละอย่างแต่ไม่น่าจะเดือดร้อนใครหากมองลึกๆข้างในก็คนหนึ่งคนที่มีหัว